بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Alam nashrah laka sadrak. Har vi inte öppnat ditt bröst åt dig, Muhammed? Wa wada'na 'anka wizrak. Och tagit bort din börda från dig. Alladhi anqadha dhahrak. Som tyngde på din rygg. Wa rafa'na laka dhikrak. Och har vi inte upphöjt ditt namn för dig? Fa inna ma'al 'usri yusra. Ty varje besvär följs säkerligen av lättnad. Inna ma'al 'usri yusra. Varje besvär följs säkerligen av lättnad. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Så när du är färdig, sträva då hårt. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Och vänd dig till din Herre i hopp.